आजमा रे, फिर से बुला रे, अपना बना ले हूँ बेहरार। तुझको ही चाहा, दिल है ये करता, आबे तहाशा तुझसे ही प्यार। हसरतें बार बार बार बार यार की करो, ख्वाहिशें बार बार बार बार यार की करो, चाहते बार बार बार बार यार की करो, मन्नतें बार बार बार बार यार की करो। जार जार रोते हैं, खुद से खफा भी होते हैं, हम ये पहले क्यों ना समझे, तुम फकत मेरे दिल का करार खोते हैं, कहां चैन से भी सोते हैं, हमने दिल में क्यों बिछाए शक ये गहरे। हसरतें बार बार बार बार यार की करो, ख्वाहिशें बार बार बार बार यार की करो, चाहते बार बार बार बार यार की करो, मन्नते बार बार बार बार यार की करो। देखना तेरी ही राह ताकना, तेरे ही वास्ते है मेरी हर वफा, तेरी ही बात सोचना, तेरी ही याद ओढ़ना, तेरे ही वास्ते है मेरी हर दुआ। तेरा ही साथ मांगना, तेरी ही बाह थामना, मुझे जाना नहीं कहीं तेरे बिना। तू मुझसे फिर न रूठना, कभी कहीं न छूटना, मेरा कोई नहीं यहाँ तेरे सिवा। हसरतें बार बार बार बार यार की करो, ख्वाहिशें बार बार बार बार यार की करो, चाहते हैं